السلام يفكيه في غوز وعبا تموت الله عليه وآله وسلم السلام موتي في هذا وصحة ذاك الكومة في نواتر فاميليالك نواتي أباو فاقو فاتا بنين وابتوه قوية وفاتا سبيا خيار أمون الله جاري الناس في رفو السلام والمهار جمع ويش كما علم تغازة ومفتغازة kwamba leo siku ya darasa, lakini darasa la leo atakayeendesha ndugu yetu Al-Akh Abu Aslan Musa Kilongozi kutoka katika nchi ya Tanzania katika mkoa wa Dodoma. Wale ambao wanapita katika sehemu hizo wanaofahamu, na yeye ni imam katika masjid moja pale ambayo inafahamika pale masjid Manyema. Kwa hiyo wanakuwa pale katika misikiti ambayo alhamdulillah wanawalingania watu katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa hapa katika ziara kutembelea katika nchi yetu ya Burundi, na amezungukia misikiti mingi katika nchi yetu kwenda kuwafikishia watu ujumbe wa Allah, kuwabainishia watu سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نليه الحمد لله أن تسيرين تلقوا لك تخطب الجمعة نتيا تتقوا لك إنساسا. وهي إلى كل بالي نبقى لبشا نبيته الشيخ أبو أسلام إيا وزي تشيع الأبارة وتوذلية كتنا مستدهي كنا مبع الله سبحانه وتعالى مجاليه يوم سنبارة تكرى سيما yeye katika bizani ya mtaraki siku kiyama. Pia tunakushukuru Islam katika awa wa aljamaa katika misimu hii kuweza kuhudhuria katika kikao hichi ili tuweze kupata faida kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amina. Aina huko, aina, tafadhali ya shekhana, makan makana wa zaman zamani, karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار يا رب العالمين. دوب وإسلام. Kama alivyotanguliza Daktari Mtunasa, Allah muhifadhi atuhifadhi sote Waislamu kwa ni hifadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja anayehitajia na yule ambaye atakayemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye pia atamhifadhi. Kama alivyotanguliza shekhe wetu, waelezeni mimi ni nani walillahi alhamdu, inatosheleza kwa yale mazungumzo ya kuniarifisha mbele yenu, na sikuwa mimi isipokuwa ni katika vijanafunzi vidogo, ila tu katika ule mlango wa watu kupeana nasaha, kushana, kutembeleana, basi pakatokea heri hii ya mimi kufika katika nchi hii ya Burundi. Kwa kweli panatia furaha na panatia utulivu wa nafsi unapoona Waislamu wakishindana katika mambo mengi ya kheri, na hasa hasa ukiona nyoyo za wengi katika vijana zikiwa na pupa kubwa na hamu kubwa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumtambua Mtume alayhi salatu wa salam. Hili ni jambo la kheri kubwa sana, kwani watu huwa katika neema lakini huwa hawajui umuhimu wa neema hiyo. Ndugu zangu, nimekaa mbele yenu katika yale ambayo nimependelewa niyazungumze kwa usiku huu baina al-maghrib wal isha idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nizungumze maudhui inayosema misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ya da'wa ya salafia, misingi ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Hii ndio maudhui ambayo doktor katika ule mlolongo wa maudhui ambazo tulizokuwa nazo akaichagua hii iwe haswa hapa, na bila shaka sahibu dari adra lima fiha, mwenye nyumba anajua sana yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo ninaamini ana hikma kubwa na ana uoni wa mbali kwa kuniambia mimi mtoto wake niweze kuzungumza mbele ya Waislamu maudhui hii, na sikuwa mchoyo wa fadhila, kwa kuwa kwangu yeye ana nafasi kubwa, na kwa kuwa yeye ndiyo imamu wa msikiti huu, sina zaidi ya kutii na kufuata. Na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe, niweze kuwafikishieni kile ambacho ninacho, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya kuwa ndani yake ni ikhlasi, na muomba Allah pia subhanahu wa ta'ala aniepushie na atupishie sisi ndani yake ria, na sote tukusudie kujifunza na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ahlu sunnati wal jamaa huu ni msemo, na ni msemo ambao umewatofautisha ahlu sunna na wasiokuwa ahlu sunna. Fitna ilipoingia katika jamii, pakawa panashindikana kuwajua ni nani watu wa haki, ni wakina nani waliosimama katika da'wa ya kweli, kwa sababu kila mmoja anazungumza yale ambayo anayaona yako sawa. Ikabidi sasa watu waliokuwa katika haki wakaitwa jina la ahli sunna, na ndio maana sahabiyun jalil ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipoisoma ile aya ndani ya Qur'an alikusema yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yaqulu al-Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi fi tafsiri, al-Imam al-Baghawi anazungumza katika tafsiri yake kwamba aya hii Allah anaposema yawma tabyaddu wujuhun, kwamba siku huko yawma al-qiyama kuna nyuso zitakuwa nyeupe. Yawma al-qiyama kuna nyuso zitakuwa nyeupe, zinanyiritika. Kunyiritika kwa maana kung'ara, na pia kuna nyuso zitakuwa nyeusi. Akasema sahaba huyu Ibn Abbas radhiallahu anhuma tabyaddu wujuhu ahli sunna, zitakuwa nyeupe nyuso za ahli sunna, na zitakuwa nyeusi wujuhu ahli bid'a, zitakuwa nyeusi nyuso za watu wazushi. Allah kasema hivyo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa kuwa ni katika masahaba waliomlazimu sana mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliombea dua, waliombea dua ya kuelimishwa katika dini. Akasema Allah aliposema hii aya kwamba kuna nyuso zitakuwa nyeupe, makusudio hapa ni nyuso za ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo lakabu hili, jina hili likawa maarufu kwamba wale wote waliobakia katika haki walikuwa kujinasibisha na ahli sunna. Na ndio maana unamuona alimamu Muslim rahmatullahi alayhi hata katika mukaddima wake kwa kitabu chake cha Sahihu Muslim ametaja vitu vya sampuli kama hivi. Miongoni mwa hivyo ni pale fitna ilipoingia, watu wakawa wanazungumza katika dini hadithi ambazo hazina mashiko, hazina asili. Anasimama mtu anasema haddathani fulani, haddathani fulani, haddathani fulani anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala. Fitna ilipoingia hivi, wakaanza kuwatofautisha watu wa haki. Akawa akisoma mtu akisema haddathani fulani, wanamuuliza huyo fulani ni nani, huyo fulani naye kachukua kwa nani? Au mtu akifikia kusema kwamba amesimama tu akasema qala rasulullah alayhi salatu wasalam, wanamwambia sammu lana rijala, tutajieni majina ya hao ambao mmechukua hiyo hadithi kutoka kwao. Lengo tu ni kuhifadhi hii dini ibakie salama. Kwa hiyo ahlu sunna, unaposikia ahlu sunna, hili ni jina ambalo lina asili kutoka kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Bali pia hawa ahlu sunna pia wanaitwa salafiyun, pia hawa ahlu sunna wanaitwa salafiyun. As-salafiyun ni watu ambao wanaoishi kama alivyoishi mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Na wanapoitwa salafiyun, watu wa mwanzo kuingia, wanaingia ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ni waja wema waliotangulia. Neno salaf ina maana kwa lugha ya Kiarabu, ina maana ya yule aliyekutangulia kifadhila na ubora, hiyo maana ya salaf. Ndio maana mtume alayhi salatu wasalam alimwambia binti yake ni'ma salafu ana laki, ni'ma salafu ana laki, mbora ya waliokutangulia kwako ni mimi. Anamwambia binti yake ni'ma salafu ana laki, bora ya waliokutangulia kiubora, kifadhila ni mimi baba yako kwako. Kwa maana salaf kwa lugha ya Kiarabu ina maana ya yule aliyokutangulia kifadhila, kielimu, kiubora, anaitwa salaf. Ama ukija kiistilahi inamaanisha ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na wale wote waliowafuata kwa wema mpaka siku ya mwisho, ndiyo maana ya salafiyun. Na je, kuna ubaya mtu kujiita salafiyun? La, la aiba liman adhhara madhhab as-salaf wa atazza bi, yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwamba hakuna ubaya wewe ukajiita salafiyun, hakuna ubaya, la aiba, hakuna kasoro wala aibu. La aiba liman adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu kwa yule ambaye atakayedhihirisha madhehebu ya salaf, akajiazizi na kujitukuza kwamba yeye ni salafiyun, kwa maana ni mfuasi wa wale waliotangulia nyuma, hasa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Sasa hawa masahaba na waliowafuata kwa wema walikuwa na mifumo yao ya hii da'wa. Jinsi gani walikutana na changamoto na wakaweza kuzitoa kuzirudisha walikuwa na mifumo yao. Kwa maana hawa salafiyun wana mfumo wao wa da'wa, ambao huu mfumo watokamana na Qur'ani na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa ufahamu hawa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Sasa hapa mimi nitataja baadhi ya misingi, ya da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa, da'wa ya salafia. Kwa maana yule atakayetaka kwamba afuate Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wakaushikilia, basi kuna misingi ambayo inatakikana mtu huyu aijue na aishikilie kisawasawa. Na hii misingi haitokamani na rai, wala haitokamani na maoni ya watu, wala fikra za watu, la, bali ni misingi inayotokamana na kitabu cha Allah na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Famin usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, annahum yad'una an-nasa ila at-tauhid wa nabdhi ash-shirk, wao wanawalingania watu kwenye tauhid na kuwaambia watu waache ushirikina. Wa hiya da'watu ar-rusul, na huu ndio wito wa manabii wote na mitume. Da'wa yao ya mwanzo inawalingania Waislamu wamuogope na wamuabudu Allah peke yake na waachane na ushirikina. Na hii ndio da'wa ya mitume. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Bali ukifungua suratu Hud, ukifungua suratu Hud utakuta mule ndani kila nabii aliyetajwa, utaona nawaambia watu wake ya kwamba wamuabudu Allah peke yake, kwani hawana wa kuabudiwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawakataza watu ushirikina, kwa sababu dhambi la ushirikina likibakia katika hii ardhi na likashika hatamu, na watu wakawa kila mambo yao lazima wafanye ushirikina, hakika mengi katika khairat na barakat na darakat hazitowapata watu, kwa sababu ushirikina ni katika vitu ambavyo vinavyowazuia watu, kwa sababu watu wanaingia katika kufuru. Na ushahidi wa hilo, fungua suratu Sabai pale Allah alipoanza kuzungumza, laqad kana lisabain fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum, mpaka mwisho wa hizo aya. Uangalie kisa cha watu wa Saba, kitu gani kilichowapelekea mpaka kuingia katika kuikufuru neema. Na vile vile watu takapokuwa hawalinganiwi tauhid, panawezekana tukawa tunaswali na watu lakini ushirikina wao ni kama vile ushirikina wa Abu Lahab. Watu wakaona kuvaa mahirizi kutambikia, wakawa wanaona ya kwamba kuchinja kwa ajili ya majini, kuchinja kwa ajili ya mashayatini, kwamba vitu hivi vinafaa, na wakawa wanaswali na sisi. Na Mtume alayhi salatu wasalam, ukichunguza da'wa yake min awwaliha ila akhiriha, yote hii yamewalingania watu kwamba wamuabudu Allah peke yake. Na ameifanya hii kazi, ameifahamu ad-dani wal qas, mtu wa karibu na mbali, ameona da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallama imewalingania watu katika tauhidi. Kwa hiyo anayeanza kufahamu da'wa hii ya salafia afahamu ya kwamba da'wa hii inawataka Waislamu wamuabudu Allah peke yake, kumtegemea wamtegemee Allah subhanahu, kumwogopa wamwogope Allah peke yake, tena ile hofu ambayo inastahili kuogopewa Allah subhanahu, bali sio hivyo, mambo yao yote wayakimbilizie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo tauhidi. Na tauhidi ikipata nguvu katika jamii pia mtaziona baraka, mtaziona neema za Allah subhanahu wa ta'ala, watu watakavyomiminiwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ardhi itakuwa imeshamili, ardhi itakuwa imenawili, kwa sababu watu wanatambua kwamba kuna Mola wao ambaye anastahili kuabudiwa. Kwa ufupi mpaka hapo. Msingi wa pili wa da'wa tu ahli sunna, msingi wa pili wa da'wa hii ahli sunna, da'wa yao mabniyo ala rahma, da'wa yao imejengeka kwenye huruma, da'wa yao imejengeka katika msingi wa huruma, ala al-khalq, waonea huruma viumbe. Na hili amelithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao, na arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama'. Wale wote wenye tabia ya kuhurumiana, Allah ambaye ni Ar-Rahmani naye atawaonea huruma. Waoneeni huruma viumbe waliomo ardhini, atakuoneeni huruma aliye juu ya mbingu, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake yeye ni Ar-Rahman na vile vile ni Ar-Rahim. Bali Mtume alayhi salatu wasalam naye ni Raufun Rahim. Kwa hiyo da'wa hii ya sunna imejengeka katika huruma. Huruma kuwaonea viumbe, waonee huruma viumbe katika kuwazungumzisha na katika kuwafundisha na katika kuwalingania. Na unaona ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhlan ghalibal qalbi lam fadhu min hawli, lau utakuwa wewe Muhammad ni msusuavu wa moyo, mkali kweli kweli kupitiliza, ukawa ni mkali ambaye haushikiki, mazungumzo yako mazungumzo ambayo ndani yake yanaonesha unfu, ukali, shida, lam fadhu min hawli, wote hawa walio pembezoni mwako watakukimbia, watakuacha. Lakini fa'fu anhu wastaghfir lahu, waone huruma, waombe msamaha, na pia waombe kwa Allah jalla jalaluhu, waombe msamaha. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba da'wa ya ahlu sunna ni da'wa ambayo imejengeka katika misingi ya huruma. Ni kama vile daktari ambaye anamuona mgonjwa, basi yatakikana kwa daktari yule au mganga huyo awe ni mpole wa maneno, awe ni mpole wa tiba, asiwe ni mkali wa maneno wala asiwe mkali wa tiba. Kwa hiyo da'wa hii ya sunna imejengeka katika misingi ya huruma, na huruma imeelekezwa katika khalq, katika viumbe, na huruma hii shami imeenea sawa sawa, atakuwa ni binadamu na sawa sawa atakuwa ni viumbe wasiokuwa wanadamu kama vile wanyama. Sisi da'wa yetu inatakikana ndani yake kuwe na huruma nao. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya rasulullah inni la adbahu shatan wa ana arhamuha, ya rasulullah mimi ninapomchinja mbuzi kwa kweli ninamwonea huruma sana, jinsi unavyomkamata miguu yake, watu wamemshikilia kwa nguvu, shingo lako umelibinua fulani, nikiangalia macho yake najawa na huruma sana. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, washatu in rahimtaha rahimakallah, na mbuzi wewe ukimwonea huruma Allah subhanahu atakuonea huruma. Wewe ukimwonea huruma yule mbuzi Allah subhanahu wa ta'ala atakuonea huruma. Bali Mtume alayhi salatu wasalam akakataza kumchinja mbuzi amama ukhtiha, mbele ya ndugu yake. Yani wewe unapokuwa unamchinja yule mbuzi, halafu kama tujalie unachinja mbuzi wawili au watatu, kipindi wa mchinja yule mbuzi, anayefuata anamwangalia mwenzake. Haitakikani, haitakikani, kwa sababu anaona kabisa. Yote hii ni kuonesha da'wa hii ya al-sunna ni da'wa imejengeka katika misingi ya huruma. Kwa hiyo vyovyote utakavyokuwa, utakavyokuwa unaishi na watu, mnapoamiliana, kuwa na huruma na wao, wafahamu ya kwamba hao wenzako Allah hajawapa taufiki ya kuifahamu manhaju salaf. Jitahidi kwa kadri uwezavyo, muombe Allah usiku sana awaongoze ndugu zako. Tumia fursa za usiku kuwaombea ndugu zako, familia zako, wake zako na watoto wako na jamaa zako, waombee Allah subhana awalete. Na wala usiwe ni mfano wa kuwakimbiza wenzako, usio wewe ndio mfano wa wenzako kuikimbia hii dawa, kuikimbia. Mtume alayhi salatu wasalam ameishi na makufara, ameishi na Mayahudi, ameishi na Manasara. Kwa ule muamala wake sallallahu alayhi wasallam, wakamwita as-sadiqul amin, kwamba huyu ni mkweli na ni mwaminifu. Yote hii inaonyesha ni kwamba anataka kuishi nao katika mazingira haya kwa lengo la kwamba akileta ujumbe wake kwao uwe ni wepesi kwa wao kuingia katika huu Uislamu. Kwa da'wa yetu isifahamike ya kwamba ni da'wa ya ukali, da'wa ambayo masaa 24 kazi yake ni rududi. Da'wa hii haijajengeka katika misingi ya rududi peke yake. Da'wa hii inaangalia mpaka huruma kwa watu. Na ndio maana unaona hata Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza ndani ya Qur'an akasema, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wanawachuoni wakatafsiri ya kwamba walakin kunu rabbaniyin, kwamba lakini kuweni nyinyi ni walezi. Wakatafsiri hasa hasa al-Imam Ibn Kathir akasema, rabbaniyun, walezi ni watu gani ambao, yurabbuna an-nasa min sighari al-ilmi qabla kibariha, ni wale ambao wanawalea watu kwenye elimu ndogo ndogo hizi kabla ya elimu kubwa kubwa. Yote hii ni kuonesha ya kwamba da'wa hii imejengeka katika misingi ya huruma. Bali hata ukichunguza vitabu vya maulama, risala hizi fupi fupi kama risala ya al-usulu al-thalath, mwanzo tunasikia i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, tambua, jua, jifunze, Allah kuonee huruma. Ahlul ilmu wanasema ya kwamba hii ni ishara ya kwamba mwalimu anatakikana awe na huruma kwa wanafunzi wake. Bali unakumbuka hata silsilatul awlawiyya, kuna jambo linaitwa silsilatul awlawiyya. Silsilatul awlawiyya ina maana ya kwamba walikuwa maulamaa wengi kipindi cha nyuma, kabla ya kuanza darasa zao, kabla ya kuanza masomo yao, wanawaambia maneno ndugu zao, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wenye kuwaonea huruma ndugu zao Allah atawaonea huruma. Kisha ndio wanaanza kufundisha. Hii ikaitwa kwamba ni silsilatul awlawiyya, kwamba wakawa na wachuoni wengi wanapoanza kuwafundisha ndugu zao, wanafunzi wao, wanawaletea hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hii ni kuonesha kwamba da'wa yetu ni dawa ya huruma. Asifahamu ya kwamba sisi da'wa yetu sisi ni ukali tu masaa 24. Da'wa hii inajali maslahi ya viumbe, inawajali watu, inawajali Waislamu wenzao. Inafahamu kwamba kuna wengine Allah hajawapa taufiki ya kufahamu haki. Na da'wa hii inafahamu ya kwamba kuna wengine vichwa vyao ni vizito. Da'wa hii inafahamu kuna wengine wanakaa maeneo ambayo yako mbali na da'wa. Kwa hiyo haifikii kuanza tu kuwa kufurisha, kuwatia kwamba hawa ni watu wa bid'a, kuwatia kwamba hawa ni mafusaq, ni watu waovu, la. Pakawa kuna nasiha, ima nasiha kwa maneno, ima nasaha kwa maandishi, almuhimu tu mtu ujitahidi kumfikishia jambo la kheri. Na yawezekana mimi nikawa nakufikishia wewe, matamshi ninayotamka yakawa hauyaelewi. Tumia njia nyingine, mwambie ndugu yako mwingine ampe nasaha, mwambie ndugu yako mwingine ampe nasaha, huenda huyu mwenzako akawa ni afsahu minka lisana, akawa ni mfasaha sana kuliko wewe kiulimi na mazungumzo. Akamwambia mwenzako, akamwambia yule bwana, akaelewa na akaingia katika da'wa na akaushikilia Uislamu vizuri na akaishikilia sunna kisawa sawa. Kwa hiyo ifahamike ndugu zangu kwamba katika misingi ya da'wa hii, da'wa hii imejengeka katika misingi ya huruma. Msingi wa tatu, da'wa hii imeshikamana na jambo la al-amalu bil ilmi, kuifanyia kazi elimu, kama ni da'wa ambayo ni mabdiyun ala ta'allumi, imejengeka katika msingi wa kujifundisha. Allah subhanahu anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Sema ewe Muhammad, hii ndiyo njia yangu, sallallahu alayhi wasallam, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, ala basira, kwa uoni, juu ya uoni, kwa maana juu ya elimu. Nawalingania watu, nawaita watu kwa Allah kwa elimu. Mimi ninawalingania na yajua haya ninayozungumza, na hili nalifanya mimi Muhammad alayhi salatu wasalam, waman ittaba'ani, na wale wote wenye kunifuata mimi Mtume alayhi salatu wasalam, inatakikana washikamani na njia hii. Na jambo la kutafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka wapatikane kundi, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, kwamba lipatikane kundi la watu, wapatikane watu waondoke, watoke, waende wapi? Liyatafaqahu fi ddin, waende wakajifundishe dini, wakasome dini kweli kweli, kisha baada ya kujifundisha dini hiyo warejee makwao na wawaonye ndugu zao. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia wakachukua tahadhari, wakafahamu ya kwamba haki ndio hii, wakaifuata. Bali sio hivyo, Mtume alayhi salatu wasalam, jambo la mwanzo tu kukutana Jibril awwalu marra, mara ya mwanzo kabisa kukutana na Jibril akiwa na mbawa zake 600, la mwanzo anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, anamwambia soma, soma cha kwanza. Bali sio hivyo tu, ayat zimekuja kuzungumzia sharaful ilm, ubora wa elimu. Shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha wanaomuogopa sana Allah subhanahu ni wale waliojifundisha, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Bali Allah subhanahu akaonesha wale ambao watakaojifunza atawanyanyua madaraja huko yaum al-akhira, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hiyo da'wa yetu inawalingania watu kwenye jambo la elimu, sawa sawa ni wadogo, sawa sawa ni wakubwa, sawa sawa ni watu wazima, inawataka watu wasome dini kweli kweli. Haitaki mchezo katika hilo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha ni hadithi nyingi sana kwamba utafutaji wa ilmu ni jambo la lazima, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, utafutaji wa elimu ni faradhi juu ya kila ya Muislamu, juu ya kila Muislamu. Kutafuta elimu ni faradhi, kwa maana kila Muislamu ni lazima atafute ilmu, ni jambo la lazima. Asiangalie kwamba yeye umri umeenda, mimi nina majukumu sana na watoto 12, mimi nina nyumba nadaiwa kodi, nina umeme mimi, ninadaiwa maji, watoto wangu nasoma shule. Zote hizo ni udhuru, lakini jambo la utafutaji wa elimu ni lazima kwako wewe. Na elimu inayotazamwa hapa ni elimu ya kusheria, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua mola wako. Tena hasa hasa elimu ambayo inayotazamwa ni elimu ambayo inakufundisha mambo ya lazima ambayo unafanya nayo, unayafanya kila siku, kama vile mambo ya ibadat, mambo ya kiibada. Yote haya yajue kielimu kwa adila na dalili zake. Leo ya wasali, warukuu, wasujudu, wakae itidali, hadha unasimama na vinginevyo, bila vile vile unafunga wewe, funga za sunna, unafunga funga za faradhi. Bali sio hivyo, waishi na mume na mke. Bali sio hivyo, wafanya biashara wewe. Bali sio hivyo, unaishi katika nchi ambazo sio za Kiislamu. Kuna mambo lazima katika dini ya juu, ya lazima. Na usipoyajua maana yake wewe unapata dhambi, kwa sababu ni mambo ya lazima ambayo yanakuzunguruka katika maisha yako ya kila siku. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonesha pia, yoyote mwenye kushika njia kwa lengo la kutafuta ilmu akajifunza, huyu ameishika njia miongoni mwa njia za kuelekea peponi. Man salaka tariqan yalkamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yani wewe na ukubwa wako hivyo hivyo na utu wako uzima, wafundishwa alif ba ta ta hivyo hivyo mpaka ukaweza kusoma ile Qur'ani, ukaweza kuhifadhi dua adhiya, waweza kusoma wewe baadhi ya mambo, wafahamu adhkar. Hili kwako wewe ni bora zaidi, hili kwako wewe linakupelekea katika njia ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa umefanya hivi ikhlasa lillahi subhanahu wa ta'ala na kwa kumfuata Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa da'wa yetu imejengeka katika misingi ya elimu, na katika jambo la elimu li wakfa, nina kisimamo kidogo hapo. Kuna jambo la elimu nina kisimamo kidogo kuzungumzia kadhia ya elimu. Elimu hii ya kisheria ina taratibu zake, ina mipangilio yake. Elimu hii ya kisheria ina taratibu zake na mipangilio yake. Usidhanie ni kama vile elimu ambayo inaokotwa okotwa ovyo ovyo, kama kuna tuition kadha vituo. Hapana, ni elimu ambayo ina misingi yake. Kwanza kabisa, yeyote yule ambaye anajishughulisha na ilmu anatakikana aanze kujifunza elimu za misingi, au wala aanze kujifunza elimu za misingi, kwa maana zile elimu za mwanzo zitakazomtengenezea msingi mzuri kwa ajili ya matawi, kwa ajili ya vinavyofuata juu yake. Kama vile mathalan, katika vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwa mwanafunzi talib ilmi kujifunza, somo la aqida, somo la itikadi. Wanafunzi hawatakiwi kukosewa, wanafunzi hawatakiwi kuachwa na somo la itikadi, kwa maana kuwafundisha watu itikadi sahihi ambayo aliyoifundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na walillahil hamd awalan wa akhir ahlus sunna kwa hili wana izza na wana ushindi mkubwa sana katika hili. Hakuna madarisi za ahlus sunna isipokuwa utazikuta ya kwamba zinatilia umuhimu sana somo la itikadi, khilafu kinyume na makundi mengine, kinyume na watu wengine. Utawakuta baadhi ya watu, baadhi ya madaris, baadhi ya vyuo, mwanafunzi kuanzia asubuhi mpaka anamaliza saa sita au saa ngapi, anafundishwa masomo ya lugha tu peke yake. Anamaliza mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, lakini ukimuuliza baadhi ya masomo na baadhi ya maswali katika mambo ya kiitikadi yanayohusika, anashindwa. Lakini ukimwambia baadhi ya maneno, umwambie mathalan, idha qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalaha hadami. Mfano beti hii, umuulize beti hii inaashiria nini, inazungumzia jambo gani? Mashaallah, sayasrudu laka sarda, atamimina hapo, atakumagia i'rabu zote, atakumagia hadhami ni nani, ngabu yake ikoje. Mashaallah, huwa ala alkhair, mashaallah, yupo katika khair kubwa. Lakini muulize mambo madogo, umuulize mambo madogo ya kiitikadi, madogo peke yake. Muulize, je, wewe unaitakidi ya kwamba Allah ana macho au hana macho? Uone jicho linapomtoka. Hajui, hafahamu yeye. Bali huyo huyo ukimuuliza katika mambo ya kiitikadi hayo hayo, umuulize ni lipi kundi ambalo miongoni mwa makundi limekhalifu misingi ya Ahli Sunna katika mlango wa kiitikadi likafikia kukanusha sifa zote za Allah Subhanahu. Haelewi, hajui huyo. Lakini ukimwambia nitolee irabu ya jurumia yote, atakuelezea mwanzo mpaka mwisho. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام مبتدا مرفوع بالابتداء. أنا موجيكا أنا أجيوه مبو في زوري سنة حالي يكون هنا أهل السنة ومويكا بتابو في دوغو في دوغو أما بابو في نويسا فكروبيش نكوكوانزيش ويكي دوغو في دوغو يبو مباكو نفكيا مبالي. Kwa hiyo katika jambo la kujifunza elimu, cha mwanzo ni watu kusoma masomo ya misingi. Katika masomo haya ya misingi, somo la mwanzo kutiliwa umuhimu ni somo la itikadi. Itikadi ya Ahli Sunna itemwe, ibainishwe na watu waambiwe. Na katika nukta hii pia vile vile, swala la kusoma itikadi, mwanafunzi ataanza vitabu vidogo vidogo, rasaili zile fupi fupi, ataingia vitabu vya katikati, atakwenda vitabu virefu, mwisho atakwenda vitabu vikubwa zaidi. Tawatolea mfano. Mfano katika kitabu cha muhimu sana mwanafunzi ukisoma katika vitabu vya itikadi ni kitabu kinachoitwa Lum'atu al-I'tiqad, kitabu cha al-Imamu Ibn Qudama. Kitabu cha muhimu sana, asome matini yake peke yake. Akiimaliza hiyo matini, asomeshwe sharhe ya al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwa sababu ni sharhe ambayo ni yasira, yepesi sana, haina maneno magumu rahmatullahi alayhi. Akiimaliza kitabu cha Lum'atu al-I'tiqad, anashauriwa talibu al-ilmi aingie asome kitabu kinachoitwa al-Qawa'idu al-Mufla cha Imam Ibn Uthaymeen. Humo atasoma kanuni za majina ya Allah na sifa zake, na baadhi ya shubha za watu ambazo wamezileta kwa lengo la kuzikanusha sifa za Allah na majina ya Allah, na atasoma majibu yake. Kwa anasoma kwanza kanuni, anasoma shubha za watu wa bid'a, anasoma majawabu yake, na akimaliza hapo anashauriwa mwanafunzi aingie kwenye kitabu kinachoitwa Al-Aqidatu Al-Wasitiyah lil-Imam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi, aisome matini yake, kwa sababu kitabu hichi ni kitabu ambacho kimeshamili mambo matatu makubwa. Kitabu hichi kwanza kabisa kimekusanya dalili ndani ya Qur'an, ayat zinazothibitisha sifa za Allah, aya ambazo zinathibitisha sifa za Allah tu. Kisha al-Imamu Ibn Taymiyyah akaleta ahadithi, hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam ambazo zinawafikiana na hizo aya. Kisha mwisho kabisa akaleta ijma'u sahaba, makubaliano ya maswahaba unako sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mnafahamu ya kwamba al-Imamu Ibn Taymiyyah risala hii ameitunga baina al-asr wal-maghrib, katikati hapo. Na baada ya kutunga risala hii kuwapelekea watu wa wasit, alisema Imam Ibn Taymiyyah kuambia kwamba ninawapeni miaka saba. Aliwaambia hivyo, nawapeni miaka saba, nendeni mkakague ndani ya kitabu hichi, mkikuta kwamba kuna masala mimi nimekhalifu ijma'a sahaba katika mambo ya kiitikadi, nileteni. Na walikaa miaka saba na zaidi, hawajawahi kufata. Maana kitabu kina baraka, amekitunga baina ba'da al-asri ila al-maghrib, ila qabla al-maghrib, faqa qabla ya maghrib, katikati. Kwa hiyo kitabu hichi hata ahlul ilm wanasema ni kitabu kizuri kwa talibul ilm kukihifadhi, kwa sababu anahifadhi ayat, anahifadhi ahadith, anahifadhi ijma'a za masahaba. Na baada ya kitabu hichi ni vizuri asome pia sharh, na katika sharh ambayo imepata kabuli kubwa, sharh ambayo imepata kabuli kubwa sana ni sharh ya al-Imam Khalil al-Harrasi rahmatullahi alayhi al-Misri. Ni sharh ambayo ni nzuri, fupi, na ina maneno mazuri ambayo hayamchoshi talibul ilm. Akimaliza mwanafunzi huyo anashauriwa aende akasome kitabu kinachoitwa Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Fatawa, fatwa au fatawa zilizotolewa kwenda kwa watu wa Hamawi. Walikuja watu wa Hamawi kwa Imam Ibn Taymiyyah, wakamtaka fatwa na kumuomba, akawaandikia baina al-maghrib wal-isha, akawaandikia kitabu kile. Kitabu hicho ndani yake makusudio yake ameleta kauli za watu wa bid'a nyingi sana. Pia ameleta ndani yake kauli za watu wa bid'a ambazo kauli hizo zinawafikiana na kauli za Ahli Sunna, unako kudhibitisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kitabu kizuri sana, haifai kwa mwanafunzi kukikosa kitabu hicho, kwa sababu anakuletea hoja kwamba hata hao watu wa bid'a wakubwa wakubwa nao wamethibitisha sifa ya kusikia kwa Allah, sifa ya kuona kwa Allah, Allah kama na kadha, wamethibitisha. Kwa hiyo mwanafunzi akitoka na kitabu hichi anapata kheri kubwa sana. Mwisho kabisa nimalizie, asome kitabu kinachoitwa Al-Aqidatu At-Tahawiyya. Kitabu hichi cha al-Imam Abil Izzi al-Hanafi, kitabu hichi cha Imam At-Tahawi ambacho kimeshereheshwa na Abil Izzi al-Hanafi ni kitabu qayyima, hakina mfano katika maelezo yake. Na humu ndani utasoma falsafa za watu na jinsi zilivyobomolewa na zilivyokosolewa, falsafa za watu wenye akili wanaojifanya wao wanatanguliza sana akili, wanaacha nususi na dalili. Humu sasa kwenye sharhi yake al-Imam Abul Izz al-Hanafi ameyakunjua majawabu yao. Ukitizama mpaka hapa tu unaona kwa mwanafunzi haitofaa kusoma miaka minne mitatu hajasoma somo la akida. Dhulma, ni makosa. Kweli tunakubali ya kwamba watu wanasoma masomo mengine, tunakubali, lakini somo la kiitikadi ni somo muhimu. Tusije tukao tunasomesha wanafunzi hapa au Waislamu wanaohudhuria darasani kumbe wana itikadi mbovu kabisa. Pia katika jambo la elimu, fani zote hizi tunatolea mfano kwenye somo la itikadi, kwamba katika masomo ya muhimu ya mwanzo ya msingi, tengeneza msingi wa kiitikadi, kwa sababu ukiwa na msingi wa kiitikadi hata yaje makundi mengine yote hayawezi kukuyumbisha. Mtayumbishana kwenye maadili ya mambo, lakini kwenye msingi wa kiitikadi hauwezi kubadilika. Leo Waislamu mnawaona wanaingia kwenye makundi ya Mashia, Waislamu wanaacha Uislamu wanaingia kwenye Ushia, wanaingia kwenye uibadi, wanaingia kwenye kadha, ni kwa sababu hawana msingi wa somo hili la kiitikadi. Na Mashia wanawapenda sana vijana wanaosoma lugha ya Kiarabu, wanawapenda sana kwa sababu wanaamini hawa wanachokitizama sana ni mambo ya akili zao tu, basi mambo ya lugha ya Kiarabu, mashairi haya na maana kadha na maana kadha, basi. Jambo la elimu pia, nukta ya pili katika jambo la elimu katika msingi huu Ahli Sunna ni kwamba haitakikani kwa talibul ilmi kuyazungumza mambo asiyoyajua. Haitakikani kwa mwanafunzi mtafutaji wa ilmu kuyazungumza mambo asiyoyajua, bali kabbir kabbir, wape wakubwa, wape wakubwa. Allah anasema wala taqf ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ish. Vyote hivi mbele Allah atakwenda kuviuliza. Usifuate mambo hali ya kuwa hauna ujuzi nayo. Usiyazungumze mambo usiyokuwa na ujuzi nayo. Na unakusudiwa jambo ni lile jambo ambalo linahitajika pazungumzwe kielimu, sio hamasa, kielimu. Yale mambo usiyazungumze. Napenda katika nukta hii niwazungumzie tulab alilm watakao nisikiliza, waliopo hapa na wengineo. Wanafunzi wamekuwa na papara sana kuyaendea mambo ambayo yamewavuka kimo. Tulab alilm wamekuwa na tabia mbaya chafu ya kuyakimbilia mambo ambayo yamewavuka kimo, yamewavuka urefu. Kuogelea kwenye madimbwi hauwezi, je, kwenye bahari utaweza? Madimbwi haya tu ya barabarani haya huwezi kuogelea wewe. Ukiingiza mguu tu tayari ushadumbukia, je, kwenye bahari utaweza wewe? Sheria yetu na dini yetu imetutaka mambo ya elimu waachiwe maulama. Na katika mji wako unaoishi pakiwa na shuyukh, pakiwa na maduaat na walimu na mashehe, waache ndio wao wa mwanzo kuzungumza. Wewe funga kinywa chako, nyamaza, kwa sababu kuzungumza kwako kunaweza kukaharibu jamii zaidi kuliko kutengeneza. Nitawatoleni mfano mmoja. Wanawachuoni wameyatahadharisha baadhi ya makundi na wakawatahadharisha baadhi ya watu, ikapita kwamba hiyo ndio itifaki, kwamba hawa watu ni katika watu wa bid'a, hawa waliotahadharishwa hawafai. Unakuja kumsikia talibul ilmi anasema ya kwamba eba, mimi sioni kosa la hawa, sioni kosa la hajuri, sioni mimi hajuri. Kakosolewa wapi? Sioni mimi hajuri, na kosa gani hajuri? Subhanallah. Haya ndiyo madhara ya kuyavamia mambo ambayo huyawezi. Tunakubali wote ahlu sunna duniani kwamba katika watu ambao wametoka katika njia ya ahlu sunna ni shekhe aitwaye Yahya al-Hajuri. Najua watu wa huko yakana kwa haumjui, najua hivyo. Lakini natolea mfano huu kwa sababu yawezekana kwa nasikiliza mara kwa mara baadhi ya maneno. Yahya al-Hajuri, mashekhe wa mamlaka al-Arabia na baadhi ya nchi wamemtahadharisha. Talibul ilm leo hii anakuambia mimi sioni makosa ya huyu Yahya al-Hajuri, bali ninamuona ni katika mashekhe wa al-Sunna. Ittaqi rabbak, muogope mula wako. Wewe unatakiwa uhifadhi usulu thalatha, kakae chini uhifadhi usulu thalatha, na ufanyie murajaa Qur'ani, na ufanyie hifdhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna arbauna an-nawawiyya na kusubiri, kuna umdatul ahkami na kusubiri, kuna bulughul marami na kusubiri, kuna mukhtasar sahih al-Bukhari na kusubiri, kuna mukhtasar sahih Muslim na kusubiri. Kazi hifadhi hizo, hiyo ni kheri kwako wewe kuliko kuwa unataka kuingia katika bahari na hali ya kuwa kwenye madimbwi hauwezi kuogelea. Nimetolea tahadhari hili kwa sababu tusikia kuna baadhi ya vijana wameathirika na mtu ambaye nimemtaja, na wanamuona kwamba ni mtu ambaye hana shida, hana matatizo. Nimeamua nimseme hapa, nilikuwa na uwezo wa kuwaita na kuzungumza nao, lakini nimeamua niwaseme hapa hapa ili ifahamike ya kwamba hawa vijana kwa sampuli hiyo wameshafikishiwa mbele yenu nyinyi Waislamu, kwamba sisi tunaitakidi ya kwamba mtu huyu ni katika watu wa bid'a. Kwa hiyo wewe kujikomba komba naye na kumsapoti yeye, maana yake wewe nawe pia unaingia mfano wake. Kwa hiyo pakianza vurumai la kuwatahadharisha watu, jipange. Kwa hiyo jambo la katika nukta yangu ya pili kwenye swala ya elimu, tulaba ilmi haitakikani kuyaingilia mambo ambayo hawayawezi. Mashekhe wapo, waacheni. Njoo umwambie shekhe, daktari kuna kadhia moja mbili tatu. Daktari kuna kadhia moja mbili tatu. Hii mwaisemaje? Akiamua kuizungumza kielimu ni yeye, akainyamazia ni yeye. Wewe lako ushafikisha. Endelea kuhifadhi Qur'an, endelea kuhifadhi Sunna. Na hapo mtasalimika shababu. Vijana mtasalimika hapo. Lakini ukajifanya unakwenda Tanzania, umesoma Pongwe, umesoma wapi, umesoma wapi, umesoma Irshadi, wafika hapo wataka kupanda katika manabi na kuanza kuwatahadharisha mashekhe wa nchi hii. Shekhe yule hizbi, shekhe yule kadha, hilo jambo naliingilia halikuhusu. Hilo jambo huliwezi wewe. Kwa sababu leo hii tukikusimamisha hapa, tukikuuliza tu swali, ma hiya isti'ara al-makniyah, tukikuuliza kile au ma hiya isti'ara al-tasrihiyah, ni nini maana isti'ara? Njoo tuambia, simama hapa, usimame utueleze ni nini maana al-isti'ara, tueleze. Wewe si msomi? Kwa hiyo kuna mambo yanatakiwa waachie mashehe. Wao wakizungumza sawa, fabiha wa neema, wakanyamaza na wewe nyamaza, hiyo ndiyo salama kwako wewe. Nukta ya tatu katika jambo la elimu ambayo nataka nimalizie, afu ningia kwa msingi wa tatu, tulab alilmi inatakikana kwetu sisi tufahamu kadru alulama, kiwango na nafasi ya wanawatuoni, bali sio tulab alilmi, waislamu wote tunatakiwa tujue kwamba kuna maulamaa wanawachuoni. Na yawezekana huyo mtu unayemuona kwa kweli mwanawachuoni, lakini kwa vipimo vya ahli sunna unamuona si mwanawachuoni. Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza wanawachuoni, miongoni mwa aya ambayo ni maarufu kwa watu wengi, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, waulizeni wanaojua ikiwa nyinyi hamjui. Waislamu kujua fadhila na nafasi za wanawachuoni, hiyo ni kheri kubwa kwa wao. Na pia wakijua thamani yao na nafasi yao, watajificha nyuma yao, watakaa nyuma yao, watawaacha wanawachuoni wazungumze. Na yasema haya kwa nini? Kwa sababu leo hii wamekuwa watu wengi sana, baadhi ya Waislamu wakiwabeza wanawachuoni na kuwatweza na kuwaona kwamba hawa si lolote wala si chochote. Tuwawekeni wanachuoni pembeni, tuiangalieni Qur'an. Hii Qur'an niiangalie mimi na wewe, hayo macho aliyokusaidia kuijua hii Qur'an yametoka wapi? Hayo macho ya kuangalia hiyo Qur'an, hiyo aya yametoka wapi? Maana yake kuna watu kama ni walimu au maustadhi walitoa juhudi wa kufundisha, na wao nao wamesoma kwa fulani, na huyo fulani naye kasoma kwa fulani, mpaka kwa wanawachuoni. Kwa maana nafasi ya wanawachuoni inabaki pale pale, na haitakikani kuifahamu aya kwa akili yako. Waache wanawachuoni kutafsirie, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia yule mmoja, kabbir kabbir, mtangulize mkubwa, muache mkubwa kwanza ndio atangulie. Bali sio hivyo tu, jambo la wanawachuoni kuwasema vibaya, hii ni sumu. Nyama za wanawachuoni ni sumu, luhumul ulama masmuma, nyama za wanawachuoni zina sumu. Ukiwasema vibaya, usidhanie ya kwamba utaachwa uishi hivi hivi holela holela. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala ayafanye yale ambayo anayoyaweza katika ulimwengu dhidi yako. Kwa hiyo katika msingi ya hali sunna ni kutilia umuhimu jambo la elimu, na jambo hili la elimu linatizamwa sana, watu waanze kujifunza elimu za misingi kwanza. Na katika elimu ya msingi ya kwanza ya muhimu mno ni elimu ya kiitikadi. Msingi mwingine katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa wanatahadharisha watu na bid'a, wanawatahadharisha watu na mubtadi'a na wazushi. Hii ni katika misingi ya da'wa hii ya Ahlus Sunnah. Kuwatahadharisha maana yake kuwaambia waumini ya kwamba hii hapa ni bid'a, na hawa watu wanaofanya hivi ni watu wa bid'a, jitahadharini nao. Na hili limetamkwa ndani ya Qur'an. Allah alipozungumza, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Kisha miongoni mwa aya hizo akasema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ama wale ambao katika vifua vyao kuna zayghun, zayghun kwa lugha zetu huko ni kupondoka. Kupondoka maana yake ni mtu kukosea, kufanya mambo ya kimakosa, na kwa maana ya kwamba kuiacha haki. Ama wale ambao katika nyoyo zao kuna kupondoka, maana yake kuiacha haki, wameharibika hao, wamepotea hao, basi hawa watu utawaona, fayatabiuna ma tashabaha min, utawaona wanazifuata zile aya ambazo ni mutashabih. Kusudio lao nini? Ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wili. Kusudio lao ni kuleta fitna na kuleta ta'wili. Aisha radhiallahu anha akasema maneno yake, utakapowaona wale ambao wanafuata mutashabih, wale ambao wanaofuata mutashabih, fa ulaika alladhina samma Allahu alayhi, hao ndio Allah subhana amewataja ndani ya Qur'ani, tahadharini nao. Aya hii ikaonesha kabisa ya kwamba kuna viumbe ambao hawataki kuifuata haki, wao wanafuata yale mambo ambayo ni mutashabih na ni mambo ambayo kwao wanayaona ya kwamba ni mambo ya utata, lakini kumbe ni mambo ambayo yakipelekwa inda rasikhin, kwa wanawachuoni ni mambo mepesi kabisa malaini. Bali sio hivyo, Mtume alayhi salatu wasalam aliwatahadharisha watu katika uhai wake. Mmoja katika hao ni yule aliyesema, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahala tazailun. Beti ya kwanza aliposema ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, kwamba tambua kila kitu ambacho kisichokuwa Allah ni batili, kila ambacho sio Allah ni batil, chenye kuisha, chenye kuharibika. Mtume alayhi salatu wasalam aliposikia hii sadrul baiti akasema, uzuri wa maneno ni haya aliyoyasema msemaji. Yule bwana akaendelea kwenye ajizul baiti akasema, wa kullu na'imin la mahala tazailu, na kila neema haina budi lazima ni yenye kuisha na kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ubaya wa kauli ni kauli aliyoisema huyu bwana, ubaya wa kauli ni aliyoisema huyu bwana, fa innal jannata au fa inna fil jannati na'im la yazul, hakika peponi kuna neema ambazo haziishi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsikia tena yule mshairi anazungumza maneno mabaya mabaya, Mtume alayhi salatu wasallam akasema, khudhu shaytana khudhu shaytan, akamtamka kwa jina shaytan. Mshairi mtu wa kawaida akasema maneno mabaya ya uovu ambayo hayako sawa, Mtume alayhi salatu wasallam akasema, khudhu shaytana khudhu shaytan. Bali sio hivyo, ametahadharisha na fikra ya Dhul Khuwaisir, fikra ya bwana Dhul Khuwaisir At-Tamimi aliyemwambia mtume i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia wa man ya'dil idha lam a'dil, ni nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sijafanya uadilifu? Yule bwana baada ya kuona mtume kagawa hizo ngawira kwa watu fulani, wao hawajagawiwa zile mali, ndio akamwambia haya maneno. Na mtume alipomjibu haya maneno, yule bwana akageuza mgongo akaondoka. Mtume alayhi salatu wasalam akasema sayakhruju min dhibi hadha ar-rajul unasu, watatoka katika mgongo wa huyu mtu watu. Yahqiru ahadukum salatahu bi salatihi, ataidharau mmoja wenu swala yake kwa swala zao. Wa siyamahu bi siyamihi, na funga yake kwa funga yao. Kisha akasema yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, hawa watu hawa watakuwa wanatoka katika dini kama vile mshale unapotoka katika tumbo la mnyama, nirusha mshale wako ukatokeza mbele huko. Kisha akasema la in laqitu, lau mimi nitakutana nao la aqtulannahum qatla adi, nitawapiga vita kwa kuwaua kama vile walivyouliwa watu wa Adi. Kisha akasema hum kilabun na, hum kilabun na, hawa ni majibwa ya motoni. Haya maneno kayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewaita watu ni mambwa ya motoni kwa sababu ya fikra waliokuwa nayo, fikra kikhariji, fikra ambayo haipo katika fikra za Ahli Sunna. Mtume akasema haya ni majibwa ya motoni. Kwa hiyo mnapomuona yoyote yule anayetetea mambo ya kikhawari, wala msihangaike naye, mwacheni apayuke, wewe mpaka mapovu yamtoke katika meno. Kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, liwazo lenu ni maneno ya Mtume alaihi salatu wasallam, mwacheni azungumze, afanye nayo yafanye. Wewe kumbuka tu maneno ya Mtume alaihi salatu wasallam kwamba huyu jamaa min kilabin nar, ni katika mwajibu ya motoni. Basi atoe mawaidha afanyaje, mawazo yake yakawa ni kikhariji, kumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hakuna kinywa na mdomo msafi kama mdomo wa nani jamani? Wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Sasa kama kinywa chake ni kisafi, mbona yatatamka haya maneno? Maana yake ni kwamba fikra waliokuwa nao hawa watu ni fikra mbaya, na inastahiki maneno kama haya. Kwa hiyo Ahlu Sunna katika misingi yao wanawatahadharisha watu ambao ni wabid'a katika hili. Sasa jambo la kuwatahadharisha watu, nikirudi nyuma kule kule, na jambo la elimu linahitaji watu wa jinsi, sio tu kila mmoja ambaye ameshika tu kwa sababu midhali amevaa kanzu na kibalaghashia ima na kiremba, basi itosheleze kwamba yeye ndiye ana jukumu la kuwatahadharisha watu hovyo hovyo. Dini yetu ina adabu, ina mipangilio yake. Midhali ni talib alilm, lau na mashehe zako, wasikilize kwa mashehe zako wakiwatahadharisha, ahlan wa sahla ala al-ain wa ar-ra's, kama hapo hapo. Wasipowatahadharisha usiingie, na wao watakapomtahadharisha mtu, basi wewe hapo unaruhusiwa na wewe kumzungumza unavyotaka kwa haki tu, kwa msingi basi mzungumze kwa haki. Mfano katika watu ambao leo hii sisi Tanzania, hasa hasa sisi Ahli Sunna, kibonde wetu ni kishi, kibonde wetu yani mteremko, pa kupiga ni kishi tu, basi geuka hivi kishi, geuza ni kishi. Huyo kishi Nuruddin kishi, nimemsikia anavaa viremba, anapaka wanja, anafanyaje? Huyu huyu kishi naye mwana na matelevisheni yenu. Kwetu sisi Ahlu Sunna, hichi ni kibonde chetu, ni katika watu ambao wamekhalifu manhaji Sunna, manhaji Ahli Sunna, na mashehe zetu walishatangulia kumtahadharisha, sio sisi wanafunzi wadogo. Mashehe zetu walishatangulia, na walipomtangaza na kumtahadharisha, na sisi tukafuata nyuma. Hivyo hivyo na wengine katika watu makawari, walipopinda mashehe zetu wakatahadharisha, sisi tukaingia nyuma. Kwa hiyo mkiamua kutuonea sisi, tunasema Kiswahili, msionee dagaa, oneeni kambale. Msivione vidogo vidogo hivi. Tafuteni yale makambale, masamaki makubwa makubwa. Maana yake wa kwanza kuwazungumza ni mashehe zetu. Kwa hiyo kama wewe una uchungu sana, unaumia sana, wewe funga safari kwa kufuata. Kwani umemsema hivi au apigie simu kama una uwezo huo? Kwa hiyo sisi tunapita katika mfumo ambao mashehe zetu wamepita. Na hiyo ndio adabu ya talibul ilm. Kwamba kwa hapa, kwa kuwa mashehe zetu wametutangulia, tunakingwa na mengi. Mengi natukinga sisi kwa sababu washatutengenezea sisi njia, kwa hiyo kukosea kwetu tunakuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo katika jambo la kuwatahadharisha watu, usijivalishe kilemba cha ukoka. Ukaanza kuwa ni chachu katika jamii. Kuwa na adabu na heshima kwamba wale ni watu na wale ni Waislamu wenzako, ni dhali hawajatoka katika bid'a za ukafiri. Ni watu wanafanya tu maasi na fisqi, wafahamu Waislamu wenzako, mashehe zako unao. Wakamatilie hivyo hivyo. Waambie, mashehe zangu kuna kadhia moja mbili tatu. Ninamuonaje huyu? Na wala usiwalazimishe. Usiwanganganie hivyo hivyo hawa watu. Jambo la mwisho. Kuna jambo hili hili la kuwatahadharisha watu wa bid'a. Ndugu zangu, tutambueni ya kwamba unapoona wewe kijiti kimekaa kwenye jicho la mwenzako, fahamu ya kwamba kuna gogo limekaa kwenye macho yako. Unapoona wewe kwenye mboni ya ndugu yako kuna kakijiti kadogo kamemuingia, fahamu ya kwamba na wewe katika macho yako kuna jigogo kubwa sana. Maana yake nini haya maneno? Nakusudia kwamba tusishughulike sana kuangalia makosa ya wengine halafu tukayasahau makosa yetu na aibu zetu na kasoro zetu na mapungufu yetu. Kwa sababu tukiwa sisi kazi yetu kutazama makosa ya wengine na tukawa tunayapandia kwenye mimbari na kuyakosoa, sisi hali sunna. Jueni ya kwamba nyumba tulionayo sisi ni ya vioo. Nyumba tulionayo sisi ni ya vioo. Wakiamua kutucharaza watatuvua mpaka nguo. Kwa hiyo unapotahadharisha watu kunako fulani au alani, ikague kwanza nyumba yako. Ni ya vigae, ni ya bati, ni ya udongo au ni ya simenti au ni ya vioo. Kwanza kabisa shughulika na kasoro za moyo wako na nafsi yako na watu wako na jamaa zako. Wabainishie ndugu zako makosa yao ya kimanhaji. Haya ni makosa ya kimanhaji, watu yayatibu. Michanganyiko ya ovyo ovyo itibiwe hii. Kushikamana shikamana na watu wa ovyo ovyo wasiotambulika kimanhaji zao, ziachwe hizi. Kwa sababu mimbari hii ikianza kuwataja watu fulani fulani fulani, na wao wakaanza kufungua vitabu vyao, na wao wataiona nyumba yenu imejaa vioo, na mtapopolewa kweli kweli, na mtafedheheka kuna jamii ya watu, kwa sababu hamjakusudia kuyasafisha na kuyatoa makosa mlionayo ninyi. Ndugu zangu, huo ni mmoja katika misingi ya halisunna. Na sisi walillahi alhamdu tuna wanawachuoni wakubwa ambao wanatahadharisha makundi makubwa makubwa kama vile Kutubia, kama vile Jahamia, kama vile Sufia, kama vile Tablighia na wengineo. Wamewatahadharisha wote hao kwa dalili na hoja. Kwa hiyo sisi kwetu sisi ni kuchukua zile hoja za wanawachuoni na kuzisoma na kuzipitia kwa kadri tunavyoweza na kuwafikishia Waislamu wenzetu. Ndugu zangu, katika misingi pia hali sunna wa mwisho ambao napenda nihitimishie kwamba ahlu sunna wal jamaa da'wa yao ina bayan wa wudhuh. Da'wa yao ni da'wa ambayo ina uwazi. da'wa ambayo inatakiwa watu wabainishiwe kila siku. Na hii imechukuliwa ndani ya Qur'ani. Tubayyinunahu lin-nas wa la taktumun. Kwa hakika lazima utawabainishia watu. Waambie watu jambo la sawa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewahesabu wale ambao wanaoficha elimu kwamba ni watu ambao wanapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na malaika wanawalaani, bali na watu wote wanawalaani kwa sababu wao wameificha haki. Hakikana da'wa yetu kuibainisha. Na tutoe juhudi kubwa kuwabainishia Waislamu wenzetu kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, tuweze kuwabainishia kwa kiwango kizuri, kwa mapenzi, kwa utaratibu, na da'wa yetu iwe wazi. Nasema haya kwa nini? Kwa sababu tunapokuwa sisi da'wa yetu sio ya wazi, tutakuja kukaribishwa mahala ambapo tunajua kabisa mahala hapa kuna bid'a zinafanywa, tutashindwa kuzitoa zile bid'a. Tawapeni mfano. Sisi katika da'wa yetu hatusapoti mambo ya hitima. Mambo ya maulidi hatusapoti. Mambo sio ya nini ya kusoma talakini makaburini hatusomi. Haya mambo kama hayatosemwa, unadhani yule msoma talakini atakapokuwa amefiwa na akakupa taarifa ya kufiwa na ndugu yake, unadhani atakuwa na uoga wa kutokukupa kitabu cha talakini kusoma? Atakuwa hana uoga huo, kwa sababu hakujui, hafahamu wewe msimamo wako na da'wa yako, hafahamu ukoje wewe. Lakini ikawa nyinyi mmeshabainisha, mmewekea wazi kwamba serikali ya Burundi ifahamu ya kwamba da'wa ya Ahli Sunna hairuhusu maandamano, da'wa ya Ahli Sunna hairuhusu watu kutoka dhidi ya mtawala, awe ni muasi au mwema, da'wa ya Ahli Sunna hairuhusu watu kuwaua Waislamu wenzao pasi na haki, hairuhusu. Da'wa ya Ahli Sunna vile vile mnakwenda katika misimamo na njia za ubainifu kwa hujja na dalili kwa uwazi, watu watawafahamu na watawajua kwa manini na lingani jambo gani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunayasema na kuyasikiliza yaingie katika akili yetu, na ajalie ndani yake taufiki. Ndugu zangu, natamani sana kuzungumza, lakini naona sina haki ya kuendelea sana kuzungumza, kwa sababu na ndugu zangu na daktari hapa naye pia atakana pia azungumze katika haya tuliyozungumza. Na yeye ndio mimi ninamwamini kwangu mimi, ni mtu thika kwangu mimi, na elimu alionayo kwangu mimi ni kubwa sana, na mimi kwake yeye ni mdogo mno. Napendelea na yeye pia asimame hapa aje azungumze, na kama kuna makosa anitoe hapa hapa, na nitasimama na nitaombeni radhi. Aje nikosoe hapa hapa, aniambie bwana Abu Raslani hapa umeongea kwa makosa kwa hoja hii na hii na hii, mimi hapa hapa nisiondoke nikarudi kwa Tanzania na hali ya kuwa kumbe nimewadanganya watu wa Burundi. Sheikh yupo, anikosoe, aniweke sawa, niweze kujipata kwamba mimi pia nimekosolewa katika yale ambayo nimeyazungumza, ili niepukane na dhima. Na kisha baada ya hapo, na ndugu yetu pia hata kijana mwenzangu ajatoe nasaha na mbili tatu, na hisi nitakuwa nimetekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha kuwafikishieni. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. وعلى آله وأصحابه وجميع أنبياء الله. دوغيانغو دوغيانغو سلام كوزا تنطو شكراني كوا دوغيزو الشيخ أبو أسلام موسى كيلو موزا بطوغة تنشي تنزانيا bila shaka yale ambayo aliyosema ndio ambayo inafaa au inafaa kwa Uislamu kuweza kuifuata. Ndugu zangu waumini, kuna ishara ambazo amezitoa kwa mbali na ambazo ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Tunapokuwa Waislamu tunajua dini yetu, tunajua itikadi yetu. Hii ni katika mambo ambayo tunapenda kuyasema kila siku Waislamu, kwamba katika elimu kuna yale ambayo Muislamu kama hakuyajua, wallahi hakuna udhuru, hakuna udhuru kabisa, na Mwenyezi Mungu atakuchoma. Kwa hiyo Waislamu tujihimize katika masala ya kuisoma dini yetu, na walasikia katika wakati huu ambao tunaishi, fitna zimekuwa nyingi. Tatizo ni kwamba kuna watu ambao wamevaa vazi fulani, na baadhi ya watu wakawakinga. Tunaishi nao, ndugu zetu wanaleta mambo ambayo ni kinyume na dini. Pindi mtu anaposema kwamba hili halifai, pengine ndugu yetu kama alivyosema jana, sisi wazobozi tunasema jambo halifai kwa sauti yetu ndogo, lakini ikhwani na katika nchi ya Tanzania tuko mashallah, Mwenyezi Mungu aliwapa ufasaha wa zaidi sana. Lakini kuna watu ambao wanajitahidi kuwatetea kwa sababu ya fulani na fulani na fulani, na hili katika makosa ambayo hayafai katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ni lazima kila siku itashinda, na haki ibainishwe, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mshahidi kwamba atawanusuru watu ambao wapo katika haki. Kuna tatizo ambalo katika jamii zetu hapa kwetu, watu wengi wanakwenda kuchukua mambo ambapo siko kwenyewe. Tunapenda kurudia neno salafia, salafia katika masomo yetu. Watu wengi neno salafia wanalichukua katika taarifa za habari, ni salafizi na nani na nani, neno ambalo mtu anapolisikia anasikia kama ni nyundo. Watu ambao wamevaa nguo fupi, watu ambao wenye kuuana, watu ambao wenye nani, ilhali sivyo hivyo. Hali ni dawa kama alivyosema ndugu yetu, dawa ambayo ina misingi ambayo katika misingi yake ni arahma, kuwaonea huruma viumbe wote, hata kuku, hata ndege. Lakini na hili ni tatizo ambalo linawakumba Waislamu wengi. Kuna baadhi ya watu kumbe kama kuwa katika masalafi nini, hapana, neno hili amelisikia katika njia mbaya mpaka likamfanya kwamba akimbie dawa ambayo ni haki, na kujiweka mbali na huku, anakwenda kinyume na mafunzo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilhali salafia ndiyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wema ambao walimtangulia, na kwa wale ambao tuliopata katika mashaka zetu. Bila kuwa na mengi, ndugu yetu alhamdulillah ametubainishia ambayo tulikuwa tunahitaji, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awabariki au ambariki yeye kwa yote ambayo tufikishia. Na kitu ambacho tutamuomba, napenda kusema sana, wanapokuwa wanakuja zetu kutoka Tanzania, zamani au siku zilizotangulia, kila wale ambao wanakuja kutoka Tanzania walikuwa ni watu ambao wanakuja watafanya kundi kubwa sana, kina mama watakusanyika wengi sana au Waislamu, kisha baada ya hapo anagawa upato, mafuta ya upato. Mama ona mwa au mtu akija atazungumzia mambo ya ajabu ajabu sana. Kupatikana wa mashehe ambao wanatoka Tanzania kuja kuwalingania watu katika manhaji ya salafu saleh ya sunna, wallahi ni kitu kidogo sana. Kuna ndugu yetu Abu Muhammad Jaafar ambaye alikuja hapa kabla ya miezi mitatu, na ndugu yetu Abu Aslan leo amefika. Kwa hiyo tuna Watanzania wote hapa kutubuni ni shamba, anapotaka kuja kuleta bidhaa zake na nani. Kuna siku mmoja ndugu yangu mmoja hapa alitoa hutuba kuhusu mtu ambaye ni maarufu sana, sema jina, Uthman Maalim. Siku hiyo badalasi na mimi sikutoa darasa aslan kwa kusudi, nikasema dakika 15 ili sababu nilijua kwamba maulizo yatakuwa ni hayo mwanzo mpaka mwisho. Nikasema dakika 15 tutaacha maulizo. Kutupa darasa zima, zaidi ya saa zima ilikuwa ni hali. Kichana ule mtu wa adabu, kana ule nini? kadhalika aliyosema hakusema kwamba haya aliyosema kwa sababu ahlul ilm ambao wamemtizama yule na makosa yake wakamweka kwa sababu na yule madhara yake ni makubwa ambayo yametandaa kwa Waislamu wengi, ikawa ni Waislamu wengi wakapatwa na taharuki siku hiyo. Angu la kuna wale ambao walifahamu na kuna wale ambao hawakufahamu. Kuna kadhia ya Sheikh, tumite Sheikh, Sheikh Abu Dogo rahimahullah, ambalo tunasema na Sheikh Jusi tuka katika durusi pia watu waka hamasa hata jana tukakuna njiani, mtu akapita njiani akamwambia Sheikh, wewe endelea dawa yako, lakini Abu Dogo mwache, tujuta utafanikiwa. Kama hizi za kitani za kikhawari za kitahriki ambazo Muislamu ni lazima afahamu kwamba hili ni kosa na hili ni kosa, ili Muislamu ajue katika kile ambacho dini yake inamuomba ili aweze katika manhaji ambayo ni sahihi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tunawaomba mashehe zetu, kuna wengi ambao ni rafiki zangu, tulisoma pamoja, tunawasiliana, tunawaomba pia wawe wanakuja kutembelea katika nchi yetu hii, ili wasidhani kwamba Tanzania huwa panakuja watu wakuja kutufundisha maulidi au kutuletea mafuta ya upato au kutuletea nini. La, wajue kwamba Tanzania kuna watu ambao wanafundisha dini au manhaj naqiyun safi kama kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabu, kama alivyokuwa mtume na masahaba zake. Kwa hiyo huyu ni wito, tunamwomba ndugu yetu wa Waislamu awafikishie ndugu zetu kule katika nchi ya Tanzania, waje katika nchi yetu ili tuweze kusaidizana kubainisha yale ambayo yanahitaji kubainisha. Ili alhamdulillah, kama ilivyosema katika hutuba, makubwa ambayo yako katika nchi yetu si kama ambayo yako Tanzania, na hili alhamdulillah Mwenyezi Mungu fatara, lakini tunapenda sisi zaidi waje ili kuweza kubainisha na kuwaweka watu wazi, ili بإذن الله منهج يا أهل الحق سلف الصالح اليوم يوزي بتانا كتك كتنشيته. كنا مومبا الله سبحانه وتعالى أن بريك شخويته ويوتي أبا يولي لتاجا كيشو أتفوى لمن يقول يمشي لكواكي كيشو أسبوي. وهيو دوا زينو مومبيني دعائي يوزي كمودية جباني كو سلامة كتو فمليياتي ندو جزاك موشي فيو كتك كتك وسلامة. كنا مومبا الله سبحانه وتعالى يوزي كمبريك كتك yake hii. Pia Mwenyezi Mungu ajalie yote ambayo aliyoyafikisha katika mizani ya roho yake siku ya kiyama. Pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumlipa thawabu zilizokuwa nyingi. Pia tunamuomba Allah, kama alivyotukusanisha naye katika kikao hichi, atukusanishe tena mara ya pili na mara nyingine na mara nyingine. Pia baada ya hapo Mwenyezi Mungu atukusanishe peponi pamoja na mtume wake na masahaba zake na wale ambao watakuwa katika manhaji hii ya haki. Wakati fulani mimi napendaga kuuliza mtu, hata ulizo mmoja na mimi niulize. Ustadhi Abubakar, tunaomba utuambie asili moja, msingi mmoja ambao aliyotaja shekhe. Anta hey, wewe. Naam, sio nachelewa, tafahamu shekhe, niulize wengine. Haya ni mambo ambayo Muislamu tunataka yatoke yamefahamika, yaekwa hali. Basi mmoja aiue mkono atuambie mbili. Basi mwisho na la ilaha illallah, tuwadhini sindio? Tuwadhinie. Islam ametaja mambo matano ambayo ni muhimu zaidi. La kwanza, kuwatahadharisha watu wanaoshirikiana na kuita watu katika tauhidi. La pili, kwamba dini au manhaji imejengeka katika misingi ya rahma, kuwahurumia Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu ili waweze kuokoka na kuijua haki. La tatu, al-ilm, al-amalu bil-ilm, kuifanyia kazi elimu. na katika hapa akasimama sana akatoa baadhi ya maelekezo. La nne na watahadharisha watu na vita. La tano kwa la mwisho. La mwisho. Na kwa kuheshimu na chuoni katika masala ya elimu. Kubainisha kubainisha kuweka wazi dawa kwa sababu dawa hii kwa wazi lazima watu kubainisha. Haya kwa kifupi ndio ambao Sheikh ameyataja. Wallahi mambo muhimu sana. Islam tufahamu dini yetu, tujiimize katika dini yetu ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujuzi na ufahamu. Tunamwomba Allah kwa mara nyingine ambaye ni Sheikh wetu na ampeleke nyumbani kwake kwa usalama. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.